Եթերում Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Անցած տարվա օգոստոսին կյանքից հեռացավ բանաստեղծ, թարգմանիչ, Մեծի Տանընկերիքո Կաթողիկոսության կրթական եւ հայագիտական բաժնի տնօրեն Լիբանանահայ մտավորական Սարգիս Կիրակոսյանը։ Նա ժամանակակից բանաստեղծության հայտնի դեմքերից էր Սփյուռքում եւ Հայրենիքում։ Եղել է Բագին գրականության ու արվեստի հանդեսի փոխխմբագիր։ Երկար տարիներ հայ գրականություն է դասավանդել համազգայինի ճեմարանում և Մեծի Տանընկերիքո Կաթողիկոսության դպրևանքում։ Անգնահատելի է նրա վաստակը հայ արաբական գրական կապերի ամրապնդման և արաբական գրականությունը հայերեն թարգմանելու գործում։ Սարգիս Կիրակոսյանը Լիբանանահայ համայնքի հասարակական կենքի կազմակերպման ակտիվիստներից էր, Հայաստանի գրողների միության անդամ էր, Լիբանանահայ գրողների համախմբումի համահիմնադիրը։ Սարգիս Կիրակոսյանը անանց սիրով էր կապված Արցախին եւ հաճախ կարելի է տեսնել նրան գրական տարբեր միջոցառումների ժամանակ Արցախում կայացած պոեզիայի երկու փառատոների պատվավոր հյուրերի շարքում էր։ 2014 թվականի աշնանը պոեզիայի երկրորդ միջազգային փառատոնին Լիբանանի ժամանած պատվիրակության կազմում էին արաբ բանաստեղծներ Աբդուլաբակին եւ Աթհամ Ատ-Տիմաշկին։ Պատվիրակությունը գլխավորում էր Սարգիս Կիրակոսյանը։ Ծնվել է 1950 թվականին Սիրիայի Հալեբ քաղաքում, 1970-ին տեղափոխվել է Բեյրութ ու ստացել է բարձրագույն կրթություն տեղի Սեն Ժոզեփ համալսարանում, ավարտել է 1974-ին, հրատարակել է «Այսե Արյուննիմ, Այսե Մարմիննիմ» բանաստեղծական ժողովածուները, «Մայրիններու Ծիածանը», «Օրհներգություն Մեծասքանչին», «Հանրագիտարանային հաստափոր հատորը»։ Լիբանանի գրողների միության անդամ է, պակևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության ոսկե հուշամեդալով, Արցախի Հանրապետության երախտագիտություն մեդալով, Հայաստանի ազգային գրադարանի Հակոբ Մեղապարտ մեդալով եւ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության գնահատագրով, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով 2015 թվականին Սարգիս Կիրակոսյանը պարգևատրվել է Մովսես Խորենացի շքանշանով։ Սարգիս Կիրակոսյանի բանաստեղծությունները թարգմանվել են արաբերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն լեզուներով։ Իբրև խոնարհում անվանի մտավորականի հիշատակին առաջարկում ենք լսել փառատոնի օրերին Տիգրանակերտում եւ Գանձասարում կայացած մեր զրույցից հատվածներ։ Պարոն Կիրակոսյան, կրկին Արցախում եք եւ ի՞նչ տրամադրությամբ եք ժամանել այս անգամ։ Մեկը որ թարշալի դունը գմտնե, ի՞նչ տրամադրությամբ կմտնե, այդ տրամադրությամբ ուրախությամբ, դանդիրոջպես, այո, բնականաբար ոգեշնչող դրամատրություն է, նաեւ հբարդարի, պարզապես ազատ Արցախի մեջ լալ կնշանակե հայու արժանավատությունը բարձրորեն սկալ ապրիլ եւ երջանկանալ։ Ինչ ճանապարհ բացեց փառատոնից համար։ Ճանապարհը փամաստեղության փառատոնները չեն փանար, ես այդ տեսակ լուծումներու չեմ ավադար։ Ճանապարհը ներքին քուլույսը կփանա, ներքին փորձարկյուն կենսապորձը կփանա։ Փնականաբար այցելությունը իր անդրադարձները կունենա եւ ունեցավ, եւ ես այդ առիթով գրեցի Զավալուն բավական մինչակ Զավալի Բոեմը, որ Սփյուռքում մամուլում դպվեց եւ շուտով հրադարագելի հադորիս մեջ ալդեղ բիլի կտնե։ Ինչպես եք կոչել այդ գործը։ Մի քիչ խորաքիրը երկար է, հիմա չեմ իշեր ճիշտ, գարձեմ գգոչվի որ ներկելով հասկեր լույսին գբեղեմ, այսպես երկար նախտասումը վերնակիր է, այնպես որ հիմա ճիշտ տողեր կհիշեք։ Չէ, ես անքիր ոչ մեկ տող կհիշեմ իմ փաստերություններեն, որովհետև սկսմունքով նախ անքիր չեմ անել, այն հասկացությամբ, որ մեկը անքիր եթե անե, գնշանակե ինքը կփանդարգվի իր փանաստեղծության ծանոթ սահմաններու մեջ, մինչեր փանաստեղծը պետք է անդադար դուրս գա ինքն իր մեջ եւ շրշանցե իր սահմանները։ Այդ իսկ առումով ես Թմրոցական Եղածադենս իսկ իբր փոքր աշակերտ շատ դժվար փանաստեղծություն անքիր գանեի։ Ես կարոցա օր այն, երբ մենք անքնությունն ու ամրան չոր ջուղերը իրարու հետ բաժնվեցան։ Մեր անդիմումը գպապախեր երկիմը բես, ունգերն իմ երգու լարված է հին երգինքի շուրթին, որ իմանամ թե արդյոք հիշերը երբ ոչ ոք կտեսնե։ Ինչու համար ցայնը թիմական է դանա, և ցողն ինչու հայացքներուտ գնդելու զվի, հետո ոտորիգը անգամ մնալ գսեմ քեզի, մի մորնարդուն խոստում նայն, որում ձովը գսպասե նոր ձնում թիմը համար, և բադու անտալ մի պագեր, որ քեղեցկուտ յունը չմեկնի քաղաքեն։ Ապրում եք Լիբանան։ Լիբանան, Բեյրութ, այո։ Զբաղվում եք նաև խմբագրական աշխատանքով։ Խմբագրական և ուսուցչական աշխատանքով, նախ որ Մեծդան Գիլգիո Գաթողոսյան Թմրևանքի Բարձրագույն Գարկի ապեղացուներուն հայ լեզվի և քրագանության ուսուցիչ եմ, նույնպես հայ լեզու գավանդեմ, Մեծդան Գիլգիո Գաթողոսյան Արևմտահայերենի Խդացյալ դասընթացք ունենք, հայ գիտական մագարտակի գիշերային դասընթացք է, նաև դրթական և հայ գիտական գրասենյակի վարիչ տնօրենն եմ, այսինքն մաս կգազմեմ համասկային մշակութային միության, երկար տարիներ եղած եմ շրջանային վարչության անդամ, ցևով մեր օրը գլեցնենք արդվնեմ մինչև իր գուն Թբրոցով, քրագանությամբ, թերթով, մշակույթով, բարով, երկով։ Երկար տարիներ եղած եմ թերթի խմբագիր, աստագի խմբագիր, 73-ին մինչև 2002, նախ մի 3-4 տարի գիսաժամ, հետո նաև խմբագիր եղած եմ 78-ին մինչև 82 փակին քրական ամսագրին։ Հիմա խմբագրության մաս կգազմեմ խորհրդատու խմբագրի անկամանքով, որտեղ գուզեմ, որ իմ ազատ ժամերս առավելակույն սատգացնել իմ քրական, թարգմանական, ստեղծագործական աշխատանքներուն, որտեղ թարագներուս մեջ շուրջ 10 հադոր գա ցերակիր, որոնք պետք է գարկի դնեմ և եդևի իրադարագեմ։ Փակինը ներկայիս երամսյա քրական հանդես է, գարնավորության պլույս կտեսնեք, դժվարություններ չկան, համասկային մշակութային միության Տրոնական վարչության հրադարագությունն է, նույնպես կֆինանսավորվի, նյութական մեծ ուղություններով լույս կտեսնե, որտեղ այսօր ընթերցող ըսված վերջին 20 տարիներուն գրեթե ամենուրեք անդադար նվազում դարձանակրե, ասիգա արդի քաղաքագրպյանալ նաև մեկ հետևանքն է, քիչ մնալ հավանաբար մեր ժողովրդի անդարբերության հետևանքն է, այս նոր համագարկիչը, համացանցը և այն և այլն։ Սարգիս Կիրակոսյանը երկար տարիներ զբաղվում էր արաբական պոեզիայի թարգմանությամբ, ասենք որ այսօր արաբական պոեզիան գեղագիտական իր ընդգրկումներով համաշխարային հռչակ ունի։ Սարգիս Կիրակոսյանի թարգմանությամբ ժամանակակից արաբական պոեզիայի լավագույն նմուշները հայերեն հրատարակվել են 7 ցիացան գրքում, սա արաբ ժողովրդի հանդեպ հայրիս երախտագիտության եւս մեկ դրսևորումն է։ 1915 թվականին մեր ժողովրդին պատուհասած Եղերնի ժամանակ մարդասեր արաբները մահվան ճիրաններից բրկել են շատ հայերի։ Անաստմը չէ, ոչ ալ փամփերը մարգարե իմը, Մուսնին երգվրբակող թեք մչեան, ավասի կան հետանոս նիզագի մբես կուկա, պարերուն աշխարը նվաջելով, արյուն լվա, իր արյունը արեկագին պարսրացնելով, ավասի գանգատվի, մերգությունը կարին, և գաղոտ է կարայրներուն, ավասի անգը կրգե, եգրակունթը թետև։ Զբաղվում եք նաև թարգմանական գործով։ Այո, զուկա էր։ Արաբերենից հայերեն, հայերենից արաբերեն։ Առասարակ արաբերենից հայերեն կթարգմանեմ, բայց նաև թարգմանած եմ հայերենի արաբերենալ փանաստեղություններ, բայց ավելի արաբերենով գնախնդրեմ հոտված գրել, քան թե փանաստեղություն թարգմանել, որովհետև իմ հասկացությամբ այն լեզվին, որ մի թարգմանես, ցուն այդ լեզվի հարազատ զավակը պետք է լաս, և դիրաբեդես այդ լեզվին իբրև փանաստեղ։ որովհետև փարերը միայն փառանային նշանակություն չունին, այլև ունին քաղաքիդական իրենց խոր հնչեղությունը, իրենց ենթիմաստը եւ այն եւ անցնի սրտով, սրտով, մտքով, գենսապորձով, այսինքն փանսերություն թարգմանել կնշանակի այդ փանսերությունը վերստեղծագործել քու լեզվիդ մեջ։ Որ պոետներին եք ընթարգմանել արաբերեն։ Ես եթե ընդրություն գադարի էի, չես կրնար ճշտել, վարտնալ կարևոր է, այս փոքր ծաղիկնալ մեխակնալ, այսին նարեգացի եթե թարգմանես, չես կենար, Վարուժանին գողքին անպայման մեծարենց պիտի թարգմանես, Չարենցին հետ Դերյան պիտի թարգմանես, Սևագին հետ Համոսայան պիտի թարգմանես։ Բայց ու՞մ եք թարգմանել։ Ես եթե ասեմ մի զարմանակ, ես արաբ փանաստեղծներու կորձակցությամբ թարգմանած եմ, մեր միջնատարյան փանաստեղծներ են, Նաբեթ Քուչակ, Ֆրիկ, Նաղաշովնաթան, Բարուսևա, Թանյել Վարուժան, Սիամանթո։ Իսկ արցախցի պոետները ինչ մաս են կազմում ձեր թարգմանականը։ Արցախայ փանաստեղծներ չեմ թարգմանած, ժամանակակից այ փանաստեղծություն չեմ թարգմանած, բայց անոր համար, որ իրենց մե առաջ արդեն թասական հսկաներ կան, որոնք նախաբես իրենք պետք է թարգմանվին, այսին Համոսահանյանը, Բարուսևակը, Շիրազմը, Վակնթավտյանը, ասոնք կգարձեմ նախաբադմությունը պետք է դրվի այս փանաստեղծներուն, որոնց մե երկուկա եւ հայրենի ժամանակակից փանաստեղծներ եւ արցախայ, որոնց մեջ շատ արժանավոր անուններ կան, նաեւ արժանավոր անուններ կան Սպիրկի մեջ, Սպիրկայ փանաստեղծներն ալ իրենց կարգին կսպասեն։ Հետո ես արեստավար թարգմանիչ չեմ, ես ազատ ժամերուս, երբ որ ստեղծագործական այս լարված վիճակ չունիմ, փամը չեմ քրեր, այդ ժամանակները գթարգմանեմ, որպեսի ժամս իզուր չվատնեմ, չերթաբարավի։ Հայերեն գրում եք բանաստեղծությունները։ Այո։ Իսկ արաբերեն նաև կարող է գրախոսականներ գրել։ Արաբերեն ավելի ես օտմածներ գրած եմ, անգերզորեն ասած, հայկական ցեղասպանության, հայ տանի, մեր իրավունքի, արցախյան տանի, ավելի ճիշտ քաղաքական փոխանցագության փոթվածներ եւ ոչ քրական նշմարներ գրած եմ։ Օրինակ, երբ որ ասենք հայ միջնատարյան փանաստեղծություն թարգմանած ենք, մեր միջնատարյան փանաստեղծության մասին բզդիկ մուտքը ներածական մկրած եմ, որովհետեւ ընթերցող ջանքնա թե խոսքը որոնց մասին է, որ թվականին է, ինչ կբերեն իրենց հետ եւ այն։ Արաբերեն գրում եք բանաստեղծություն։ Չէ, ես փանաստեղծությունը գավադամ, որ մարդ փանաստեղծություն գրե միայն այն լեզվով, որ գաղոտ է։ Վերջերս Կարգի Տերի դպրոցյան բիլի հանցնեմ իմ մեկ փանաստեղծության հադորը, որ ամբողջ լիբանանյան 17-ամյա բադերազմեն ներշնչված փանաստեղծություններ են, նաև ունիմ ցավալում վեպը, դարբեր տեսակի փանաստեղծական վեպետ, ադոր համար ես կոչած եմ քնարավեպ, այսինքն փանաստեղծական վեպ, քիչմը այլափանական խորհրդանշաններով, այսինքն բազմաշերտ նյութ եւ փոխանցագություն ունեցող, ուր ժամանակները անցյալ, ներկա ժամանակներ իրար գխառնվին, բացարձակ ժամանակի մեջ դեպքերը կզարկանան եւ այլն։ Այսինքն ստեղծագործական բուրըն ընթացքը շարունակվում է։ Անպայման, եթե ես ամեն օր սեղանիս առջև 1-2 ժամ չնստեմ, այդ օր ապրած շնչած չեմ լար։ Ես հայ լինելը Լիբանանում, հայ մնալը Հայաստանում, հավանաբար հայ լինելը, եթե Հայաստան Արցախում այդքանալ հեշտ չէ այս օրերուն, Սպիրկում հայ լինելու հարցը դասնաբադիկ անգամ դժվար հարց է, որովհետև ամենօրյա բայկար ունես տուն, օդար միջավայրի դեմ, օդար աստեղծություններու դեմ քու հայկականություն ինքնությունը բաբանելու համար։ Ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն նվիրված էր Լիբանանահայ բանաստեղծ թարգմանիչ գրականագետ Սարգիս Կիրակոսյանի հիշատակին։ Հաղորդմանը հնչեցին արաբ անվանի բանաստեղծներ Աբդո Լաբակի Ադոնիսի ստեղծագործությունները Սարգիս Կիրակոսյանի թարգմանությամբ և ընթերցմամբ։